www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام محترم بھائیو اور بزرگو اور پس پردہ ہماری مائیں اور بہنیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا اور سردار سید الاولین والآخرین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو بہت سے امتیازات عطا فرمائے خصوصیات عطا فرمائی ان میں ایک خصوصیت آپ کی یہ تھی کہ آپ کو جوامع الکلم عطا کیے گئے یعنی ایسے مختصر الفاظ جو بظاہر دیکھنے میں چھوٹے ہیں لیکن جامعیت اور وسعت کے اعتبار سے عظیم الشان ہے کہ آدمی ان الفاظ کی شرح کرتا رہے ان سے مضامین نکالتا رہے نکالنے والا تھک جائے گا لیکن مضامین پھر بھی باقی رہ جائیں گے یہ خصوصیت سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا ہوئی آپ نے نام سنا ہوگا حضرت امام ابو داؤد سجستانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں اور انہوں نے حدیث کی ایک کتاب بھی لکھی ہے سنن ابی داؤد جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اس کے مقدمے میں آپ نے لکھا ہے کہ میں نے یہ کتاب 500,000 حدیثوں سے منتخب کر کے مرتب کی ہے اور اس کتاب میں جو منتخب احادیث ہیں ان کی تعداد 4,800 ہے جو مختلف موضوعات پر ہیں مختلف مضامین پر ہیں طویل بھی ہیں مختصر بھی ہیں پھر حضرت فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ چاہوں کہ ان 4,800 حدیثوں میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کو مختصر کیا جائے تو وہ صرف 4 حدیثوں میں سمٹ کر آ جاتا ہے یہ 4 حدیثیں انہی جوامع الکلم میں سے ہیں کہ اگر آپ ان کی شرح کرنا چاہیں تو کتنا ہی پھیلا دیں اور اختصار کرنا چاہیں تو وہ 4 میں سمٹ آئے ان چار میں ایک یہ روایت بھی ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت ہی اچھے پیرائے میں امت کو بہت عظیم نصیحت فرمائی ہے. آپ کا انداز نصیحت کا مختلف موقعوں پر الگ الگ ہوتا تھا. کبھی آپ بہت نرمی کے ساتھ نصیحت فرماتے تھے، اور اگر کبھی کوئی منکر سامنے آ جاتا، گناہ سامنے آ جاتا، شریعت کے خلاف ورزی سامنے آ جاتی تو آپ کو جلال بھی آ جاتا تھا اور بہت ناگواری والے انداز میں آپ تنبیہ فرماتے تھے. الغرض جیسا موقع ہوا ویسے آپ نے نصیحتیں فرمائی. یہ جو جملہ آپ نے ارشاد فرمایا یہ اپنے اندر تنبیہ بھی لیے ہوئے ہے، ترغیب بھی لیے ہوئے ہے. آپ نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اچھے مسلمان ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں سے اپنے کو بچا لے. تو اس میں جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا نام اچھے مسلمانوں میں لکھ دیا جائے اس کے لیے ترغیب ہے کہ بھئی اچھا مسلمان بننا چاہتے ہو تو زبانی جمع خرچ نہیں ہوگا، تمہیں کچھ کرنا پڑے گا، اور کرنا یہ پڑے گا کہ ہر لا یعنی بات سے تمہیں بچنا ہے. اور لا یعنی کی تفسیر کرتے ہوئے علماء نے فرمایا کہ اس سے ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس چیز کا ہمیں کوئی دنیاوی نفع نہ ہو ہم اس میں اپنے اوقات کو صرف نہ کریں. مثال کے طور پر بچوں کو آپ نے دیکھا، ہمارے ہاں گاؤں دیہات میں جنگل میں پہنچ گئے، مٹی میں ہاتھ دے دیا، اوپر سے اسے چھاپ دیا، کہنے لگے گھر بن گیا، ہاتھ نکالا تو گھر بن گیا، تھوڑی دیر میں اسے برابر کر دیا، سب گھر ٹوٹ پھوٹ ہو گیا، بچے کھیلا کرتے ہیں، گھروں دا بناتے ہیں، بناتے ہیں توڑتے ہیں، بناتے ہیں توڑتے ہیں. تو چونکہ بچے کرتے ہیں تو کوئی کچھ نہیں کہتا کہ یہ تو ہی کم عقل، یہ اور یہ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے، یہ تو ہی بے عقل. لیکن کوئی عقل مند آدمی، بڑی عمر کا آدمی، اچھا خاصا آدمی، یہ وہ جا کر مٹی میں ایسا ہی کرنے لگے تو لوگ کیا کہیں گے کہ بھائی اس کا مال معلوم ہوتا ہے، دماغ اپنے حال پہ نہیں ہے، یہ ایسا کام کر رہا ہے جس سے کوئی فائدہ اسے نہیں، بناؤ توڑو بناؤ توڑو. تو یہ بھی لا یعنی میں شامل ہے. اور اس طرح کی اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اگر لا یعنی کی وجہ سے کوئی ہمیں نقصان بھی ہو جائے تو وہ ڈبل لا یعنی ہو جاتا ہے. وہ صرف لا یعنی ہی نہیں رہتا بلکہ وہ موجب اذیت اور موجب تکلیف بھی ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر کوئی گاڑی والا جا رہا ہے، آپ نے اس کی گاڑی پر پتھر پھینک دیا جس سے اس کو نقصان ہو گیا، اب اتر کر اس نے آپ سے بدلہ لیا، یا تو کمپرومائز ہو گیا یا پولیس میں رپورٹ کر دی، تو لا یعنی بھی ہوا اور مصیبت بھی آ گئی، لا یعنی کام بھی ہوا مصیبت بھی آ گئی، یہ ڈبل لا یعنی. تیسرے نمبر پر جو سب سے بڑا لا یعنی ہے، یہ سمجھ لیجئے، سب سے بڑا لا یعنی وہ کام ہے کہ جو اللہ کی نظر میں ناراضگی کا سبب ہو. سب سے بڑا لا یعنی ہے وہ جسے شریعت کی اصطلاح میں اسم کہا جاتا ہے، گناہ کہا جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کہا جاتا ہے، یہ لا یعنی میں سب سے بڑا لا یعنی ہے. کیونکہ یہ لا یعنی بھی ہے اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی کے غضب کو دعوت دینے والا بھی ہے. آپ کہیں گے کہ صاحب بہت سے گناہ میں تو بڑی لذت ہے، تو لا یعنی کیسے ہوا؟ بہت سے گناہوں میں بڑی لذت ہے. ہمارے ہاں دار الافتاء میں ایک سوال آیا کہ اسلام تو دین فطرت ہے، تو یہ منورنجن سے کیوں منع کرتا ہے؟ منورنجن کا مطلب تفریح. جب دین فطرت ہے تو آدمی کو آزادی ملنی چاہیے، اپنا کام بھی کرو، عبادت بھی کرو، تفریح بھی کرو، کیا پریشانی ہے؟ اسلام میں یہ لذات اور یہ تفریحات کیوں منع کر دی گئی؟ ان کا اشارہ خاص طور پر پکچروں کی طرف تھا، فلموں کی طرف تھا، کہ بھائی اس سے آدمی کو ایک لذت ملتی ہے، ذرا دماغ جو ہے فریش ہو جاتا ہے اور ذرا طبیعت ہلکی ہو جاتی ہے، یہ تو جائز ہونا چاہیے. تو ہم نے اس کا جواب لکھا، یہ تفریح اس کو کہتے ہیں، تفریح کے معنی عربی میں ہے دل کو خوش کرنا، فرحن سے بنا ہے. تفریح اس کو کہتے ہیں جس سے دل پرسکون ہو جائے. تفریح کس کو کہتے ہیں؟ جس سے دل کو کیا ہو جائے؟ سکون مل جائے. اور تم جسے تفریح کہہ رہے ہو، یہ تفریح نہیں ہے بلکہ یہ تخریب ہے، کیونکہ اس سے سکون نہیں ملتا بلکہ اور آگ بھڑک جاتی ہے اور ذہن میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے اور دل و دماغ اپنے حال پہ نہیں رہتے. تو یہ تفریح ہوئی یا تخریب ہوئی؟ اسلام تفریح کی اجازت دیتا ہے، تخریب کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے حلال تعلق بناؤ، بیوی کے ساتھ ملاعبت کرو تو موجب اجر و ثواب ہے، بیوی کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا، بیوی کو لقمہ بنا کے کھلانا، بیوی کی دلداری کرنا، بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کرنا، بیوی کے ساتھ دل لگی کرنا موجب اجر و ثواب ہے. لیکن یہی عمل بیوی کے علاوہ کہیں اور کیا جائے گا، چاہے عملی طور پر، چاہے نظری طور پر، چاہے فکری طور پر، تو وہ تفریح نہیں رہے گا، وہ تخریب بن جائے گا. اور اسلام تفریح کو تو جائز کہتا ہے، تخریب کو جائز نہیں کہتا. تو جن چیزوں کو آج ہم نے تفریح سمجھ رکھا ہے، یہ تفریح نہیں ہے، اس سے معاشرہ بگڑتا ہے، خیالات پراگندہ ہوتے ہیں، آدمی اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جاتا ہے، دنیا کی ذمہ داریوں سے بھی غافل ہوتا ہے، اللہ کی ذمہ داریوں سے بھی کیا ہے، غافل ہو جاتا ہے. اس لیے سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چھوٹے سے جملے میں مضامین کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع فرما دیا قیامت تک آنے والی امت کے لیے، کہ تم اگر نمبر ایک مسلمان بننا چاہتے ہو، لا یعنی کو چھوڑ دو، چاہے عبادت کم کرو، عبادت جو ضروری ہے وہی کرو، لیکن لا یعنی سے بچو تو تمہارا ذخیرہ محفوظ رہے گا، ضائع نہیں ہوگا. اور اگر خوب عبادت کرو اور لایانی بھی کرو تو وہ صفر ہوتا چلا جائے گا, مائنس ہوتا چلا جائے گا. آج کی دنیا میں سمجھتا ہوں کہ انسانوں کی صلاحیتوں کو خراب کرنے والے اسباب اور آلات عام ہو گئے ہیں, اور آدمی اپنی زندگی کے قیمتی لمحات اور اپنی بہترین صلاحیتیں ان چیزوں میں لگ کر کے کھو رہا ہے. جو ان لایانی باتوں میں لگا رہے گا وہ اچھا مسلمان تو کیا, اچھا انسان بھی نہیں بن سکتا ہے. اچھے انسان بننے کے لیے شرافت, عفت, پاک بازی, پاک دامنی, امانت, دیانت, خیانت سے بچنا, یہ سب چیزیں شرط ہیں. اور لایعنی میں آدمی پڑھ کر کے ان باتوں پر پورا اتر نہیں سکتا ہے. اس لیے ہم سب اللہ سے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں, ہماری اولادوں کو, ہمارے بچوں کو, ہماری بچیوں کو, ہمارے گھر والوں کو لایعنی کاموں سے, لایعنی باتوں سے محفوظ رکھیں. اور ہم خود بھی اس کا ارادہ کریں, عزم کریں. خاص طور پر یہ جو موبائلوں کا عموم ہے, اس میں ہم کتنا قیمتی وقت اپنا ضائع کر دیتے ہیں, اس سے ہم احتراز کریں. ضرورت کی چیز ہے, برائے ضرورت, بقدر ضرورت استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے. اللہ نے یہ ساری چیزیں ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہیں, لیکن ہم اس کو فائدے کے بجائے اپنے اوپر وبال کے لیے استعمال نہ کریں. جو آدمی اس پر قابو پا لے گا انشاءاللہ اسے اللہ کا قرب نصیب ہوگا اور اس کا نام اعمال نیکیوں سے بھرا رہے گا. من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی, یہ حدیث ہمیں یاد بھی رکھنی ہے اور دوسروں تک بھی پہنچانی ہے, اور خود بھی اس کا ہمیں جائزہ لینا ہے. روزانہ 24 گھنٹے ہم نے کیسے گزارے, ایک 5 منٹ میں ہم جائزہ لے لیں. صبح کس وقت اٹھے, پہلا کام ہم نے کیا کیا, پھر کیا کیا, صبح سے لے کے شام تک کوئی لایعنی کام ہم سے ہوا ہو ہم یہ تہیا کر لیں کہ کل نہیں کریں گے, توبہ کر لیں. اور جو اچھے کام ہم سے ہو گئے اللہ نے کی توفیق سے, اس پر ہم شکر بجا لائیں. اے الہ العالمین, ہم تو کمزور لوگ ہیں, نفس و شیطان کے ہمیشہ نرغے میں رہتے ہیں. آپ ہی نے جو نیکیاں کرا دی, ہم کہاں کر سکتے تھے. آپ شکر ادا کریں گے, کل کو اور بڑھ کر کے توفیق ملے گی انشاءاللہ. لئن شکرتم لازیدنکم, اور توبہ کریں گے تو آئندہ بچنے کی توفیق ملے گی. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آدمی برا ہی نہیں سمجھتا, اور جب برا نہیں سمجھتا تو ان سے توبہ کی توفیق بھی اسے نصیب نہیں ہوتی. اب آپ یہ اندازہ خود کر لیجئے کہ لایعنی بری چیز ہے, ہر لایعنی چیز بری ہے, اس سے آپ بچنے کی کوشش کیجئے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہوگی اور بچنا نصیب ہو جائے. تو ایک حدیث ان 4 حدیثوں میں سے یہ ہے, من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی. اور بقیہ 3 حدیثوں کا بھی ترجمہ سنا دیتا ہوں. ان میں پہلی حدیث ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کے اجر و ثواب کا مدار نیتوں پر ہے. نیت اچھی ہے آخرت میں اجر اچھا ملے گا, نیت خراب ہے دیکھنے میں کتنا ہی اچھا عمل ہو اس کی حیثیت صفر کے برابر بھی نہیں. اور فرمایا ان الحلال بین والحرام بین الى آخری, حلال بھی دنیا میں واضح ہے, حرام بھی واضح ہے, ان کے درمیان میں کچھ مشتبہ چیزیں ہیں. جو مشتبہ چیزوں سے بچ جائے گا وہ اپنا دین, اپنی عزت بچا لے جائے گا. اور جو مشتبہ میں پڑے گا وہ عنقریب حرام میں بھی مبتلا ہو جائے گا. یہ سارے معاملات کی یہ بنیاد. اور تیسری حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بات نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اگر اس کے اوپر آدمی عمل پیرا ہو جائے تو انشاءاللہ اس کی کبھی کسی سے لڑائی ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ لڑائی تو اسی لیے ہوتی ہے, حسد اور بغض تو اسی لیے ہوتا ہے. ہم اپنے لیے کچھ سمجھتے ہیں, دوسرے کے لیے کچھ سمجھتے ہیں. ہمیں فائدہ ملے, دوسروں کا نقصان ہو جائے ہمیں پرواہ نہیں. ہمارا نقصان نہیں ہونا چاہیے, ہماری عزت اپنی جگہ پہ رہے, دوسرا بے عزت ہو جائے کوئی پرواہ نہیں. نہیں, جیسے اپنی عزت ہے ایسے ہی دوسرے کی عزت, جیسے اپنا فائدہ ہے دوسرے کا بھی فائدہ ہے, جیسے اپنے کو نقصان سے بچانا ہے دوسرے کو بھی بچانا ہے. یہ زندگی شاندار زندگی ہے جس کی حضور اکرم علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی. تو انشاءاللہ ہم سب یہ ارادہ کر لیں اور اللہ سے مدد چاہیں کہ ان باتوں پر جو انتہائی قیمتی اور انتہائی نفع بخش ہیں دنیا آخرت ہر اعتبار سے ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اور اس مجلس کو بے حد قبول فرمائے, ہمارے لیے نجات اور ہدایت کا ذریعہ بنائے, ہم سب کو متحابین فی اللہ میں شامل فرمائے, اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد, فما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. إلى العالمين ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرما, ہماری مغفرت کے فیصلے فرما, ہم سب کو اپنے دامن رحمت میں جگہ عطا فرما, اپنے نیک اور مقبول بندوں میں شامل فرما, ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما, شر کو خیر سے مبدل فرما, الہ العالمین فتنوں کو عافیت سے مبدل فرما, پروردگار عالم تنگیوں کو وسعتوں سے مبدل فرما, الہ العالمین فقر کو غنا سے مبدل فرما, پروردگار عالم معصیت کو اطاعت سے مبدل فرما. الہ العالمین جو بھی خیر پیغمبر علیہ السلام نے اور آپ کے نیک بندوں نے آپ سے مانگی ہیں وہ سب ہمیں بھی عطا فرما, اور جن شرور سے پیغمبر علیہ السلام نے اور آپ کے نیک بندوں نے پناہ چاہیے ان سب سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما, ذکر کی حلاوت عطا فرما, اطاعت کی لذت نصیب فرما, معصیت سے نفرت دل میں پیدا فرما, پاک صاف ستھری زندگی عطا فرما. الہ العالمین ہمارے تمام اعضاء و جوارح کو اپنی رضا والی جگہوں پر صرف کرنے کی توفیق عطا فرما اور ناراضگی والی جگہوں سے بچنے کی بچانے کی توفیق عطا فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, قرضداروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرما, بے گھروں کو گھر, بے سہاروں کو سہارا عطا فرما, بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. الہ العالمین جو مظلومین برما اور دیگر علاقوں میں ہیں ان سب کی مدد فرما, ان کے غیب سے نصرت فرما, ان ظالموں کو تہس نہس فرما جو آپ کے نام لیوا بندوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں. الہ العالمین کوئی اور ان کا ہو یا نہ ہو, آپ ان کے لیے مدد کے اسباب پیدا کرنے پر ضرور قادر ہیں. الہ العالمین ان بے قصوں پر رحم فرمائیے, بے سہاروں کو سہارا عطا فرمائیے, بے آسروں کو آسرا عطا فرمائیے. جن لوگوں نے ان پر ظلم کیا ہے ان کو نمونہ عبرت بنا دیجئے, دنیا آخرت میں اپنے غضب کا ان کو مظہر بنا دیجئے. الہ العالمین پوری امت کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیے, ہر جگہ پر امن و امان قائم فرمائیے, بدامنی خوریزی سے حفاظت فرمائیے, ہماری بدعملیوں کی طرف نظر مت فرمائیے بلکہ اپنے کرم اور فضل کی طرف نظر فرمائیے. الہ العالمین تمام دینی اداروں, جماعتوں, تنظیموں کی حفاظت فرمائیے, ان سے وابستہ افراد کی حفاظت فرمائیے, دلوں ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیجئے, افتراق اور انتشار سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. الہ العالمین ہماری نسلوں میں دین و ایمان اور قرآن کی بقا کے فیصلے فرمائیے, اس ادارے میں بھی ہر طرح کی ترقیات کے فیصلے فرمائیے, طلباء اور طالبات کو علم نافع عطا فرمائیے, اساتذہ کے علوم میں برکتیں عطا فرمائیے, منتظمین کو جزائے خیر عطا فرمائیے, معاونین کو اجر جزیل عطا فرمائیے. جہاں جہاں بھی دین کے لیے محنتیں ہو رہی ہیں ان سب کی حفاظت کے اور مدد کے فیصلے فرمائیے, ان سب کی ضروریات کو غیب سے پورا فرمائیے. الہ العالمین ہمارے اساتذہ, والدین, مشائخ, اعزاء, اقربا, محبین, متعلقین, محسنین, معاونین سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیے. ان دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ.